Dla nich szczepimy się. Żegnamy reklamy. Na zegarach 8 serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Rząd przedstawi dziś plan szczepień do końca marca. W Luksemburgu rozprawa dotycząca odwołania Niemiec od korzystnego dla Polski orzeczenia w sprawie Nord Stream 2. Mimo zamknięcia hoteli i ośrodków narciarskich, w Beskidach mnóstwo turystów. Kalendarz szczepień na COVID-19 do końca marca przedstawi dziś rząd. Dowiemy się, ile szczepionek trafi do Polski w najbliższym czasie oraz ile osób zostanie zaszczepionych w kolejnych tygodniach. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk w Polskim Radiu 24 przypomniał, że 25 stycznia rozpoczynają się szczepienia kolejnej grupy osób. Oczywiście nie powiemy, w jakim miejscu, w jakim punkcie te osoby będą szczepione, bo tych punktów po 25 stycznia będzie ponad 6 tysięcy. Natomiast pokażemy właśnie, ile w skali Polski będzie szczepionych każdego tygodnia osób, bo to wszystko jest podzielone, zaplanowane. Dotychczas w Polsce zaszczepiło się ponad 300 tysięcy osób. Minister Dworczyk podkreślił, że pod tym względem jesteśmy na 4. miejscu w Unii Europejskiej. Listy pensjonariuszy domów pomocy społecznej, którzy chcą się zaszczepić, przygotowały urzędy wojewódzkie we współpracy z placówkami. Teraz w grupie 0 szczepieni są pracownicy DPS-ów. Podopieczni będą szczepieni jako pierwsi w grupie 1, przypomina szefowa resortu rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Pracowników ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej zgłosiło się do szczepień około 50%. Przygotowujemy szczepienia dla mieszkańców domów pomocy społecznej, które mają się odbyć między 18 a 22 stycznia. Zbieraliśmy oświadczenia, jesteśmy zadowoleni, ponad 70% mieszkańców domów pomocy społecznej, placówek całodobowych chce się zaszczepić. W piątek rozpoczyna się rejestracja na szczepienia dla seniorów, w pierwszej kolejności dla osób powyżej 80 roku życia, a 22 stycznia powyżej 70. Zmianami w ustawie o zwalczaniu COVID-19 zajmą się dziś senatorowie. Ostatni dzień posiedzenia Izby Wyższej Parlamentu. W nowelizacji ustawy znalazły się rozwiązania dotyczące osób z niepełnosprawnościami. Ustawa wprowadza też zmiany w posługiwaniu się bonem turystycznym. Będzie nim można płacić za imprezy turystyczne jednodniowe, które nie obejmują noclegu. Senatorowie będą też głosować nad ustawą o rezerwach strategicznych. Zgodnie z nią Agencja Rezerw Materiałowych, pozostająca w gestii ministra właściwego do spraw energii, będzie zastąpiona Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, nadzorowaną przez premiera. Izba zajmie się też ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych oraz nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego, której głównym założeniem jest ułatwienie procesu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Karnego, a także wydawania zaświadczeń przez inne organy administracji w formie dokumentu elektronicznego. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. W Luksemburgu dziś rozprawa dotycząca odwołania Niemiec od korzystnego dla Polski orzeczenia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie gazociągu Opal, lądowej odnogi Nord Stream. We wrześniu 2019 roku sędziowie unieważnili decyzję Komisji Europejskiej zezwalającą na większe wykorzystanie przepustowości rurociągu przez Gazprom. To była wygrana Polski, która zaskarżyła decyzję Brukseli. Teraz Berlin odwołał się od tego orzeczenia. Polska uważa, że odwołanie Niemiec jest bezzasadne i powinno być oddalone, powiedział mi pełnomocnik rządu Bogusław Majczyna. Władze w Warszawie podkreślają, że pełne wykorzystanie przepustowości gazociągu Opal pozwoli Gazpromowi przekierować na rynek dodatkowe partie gazu, uzależni Unię od dostaw błękitnego paliwa z Rosji w czasie, kiedy Europa chce to uzależnienie zmniejszyć i zagrozi bezpieczeństwu energetycznemu wspólnoty. Sędziowie Trybunału Sprawiedliwości jesienią 2019 roku przyznali Polsce rację, uznając, że decyzja Komisji o zwiększeniu przepustowości gazociągu Opal została wydana z naruszeniem zasady solidarności energetycznej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Mimo zamknięcia hoteli i ośrodków narciarskich, w Beskidach jest wielu turystów, zwłaszcza w weekendy. Rodziny z dziećmi zjeżdżają na sankach w dolnych partiach stoków, a także na oblodzonych drogach. Właściciel schroniska w Wiśle, Paweł Płonka, mówi, że to nieodpowiedzialne zachowanie. Na środku drogi dojazdowej do wyciągów narciarskich, które przecież były zamknięte, było mnóstwo ludzi. Dzieci na sankach, zjeżdżające drogą oblodzoną. Żadnej kontroli kierowcy nie mieli nad autami. Ślizgały się, zjeżdżały bokiem, nie umiały podjechać do góry. I ci rodzice, no to było przerażające. Takich tłumów ja nie widziałem, a jest to nasza piąta zima na Soszowie, nawet w dobrych sezonach narciarskich. Z powodu epidemii rząd i służby medyczne apelują, by także w ferie ograniczyć przemieszczanie się. Służą temu ograniczenia sanitarne, m.in. zamknięcie stoków narciarskich. Restauracje mogą jedynie wydawać posiłki na wynos, a hotele przyjmują tylko medyków i żołnierzy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zegarach 5 po 8 serwis sportowy przedstawi Dariusz Urbanowicz. Na początek rozgrzejemy się pod palącym słońcem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W Dubaju bowiem trenuje Legia Warszawa. Jeszcze w trakcie rozgrywek dużo mówiło się o odbudowaniu Bartosza Kapustki, który wraca do formy po urazie, którego nabawił się na początku grudnia. Na początku rzeczywiście stopniowo wchodziłem, ponieważ po tym urazie, po meczu z Lechii Gdańsk rzeczywiście okazało się, że to nie jest takie byle co. I tutaj nasi fizjoterapeuci na pewno zrobili fajną robotę. Ja może jeszcze nie tak na 100%, ale 99% myślę, że już na pewno jest i dzień, dwa i będzie wszystko już 100%. Nie ma oszczędzania się na pewno, po to tutaj jesteśmy, żeby ciężko pracować i robimy to każdego dnia. Myślę, że ćwiczyliśmy na pewno grę z kontrataku, też szybkie konstruowanie akcji w przewadze. W tych fragmentach gry czasem na pewno mamy problemy i trenujemy, żeby po prostu wyglądało to dużo lepiej. Za oknami zima, a wiosna w PKO Bank Polskiej Ekstraklasie już za 2 tygodnie. Niestety rośnie temperatura również wokół Mistrzostw Świata Szczypiornistów i to nie tylko dlatego, że czempionat rusza dziś w Egipcie. Reprezentacje Czech i Stanów Zjednoczonych zostały wycofane z powodu koronawirusa. Czechów ma zastąpić Macedonia Północna, Amerykanów Szwajcaria. W naszym obozie na szczęście spokój, Polacy mają zagrać w piątek z Tunezją. Wczorajszy slalom Pucharu Świata w austriackim Flachau w efektowny sposób wygrała Michaela Schifrin. To 44. slalomowe zwycięstwo Amerykanki i 68. w ogóle w zawodach tej rangi. Schifrin wygrywała we wszystkich 5 konkurencjach, a takich zawodników w historii było tylko 8. Hubert Hurkacz buduje formę przed Australian Open. Tymczasem startuje w turnieju w Delray Beach na Florydzie i awansował do finału, pokonawszy nie bez trudu w 2 setach Amerykanina Christiana Harrisona 7-6, 6-4. W dzisiejszym finale Hurkacz zagra z Sebastianem Cordą z USA, numerem 119 światowego rankingu, który pokonał w półfinale Brytyjczyka Camerona Noriego 6-3, 7-5. Będzie to trudny mecz i dam się wszystko i będę walczył. Trzymamy za słowo. Początek spotkania o 21:00. Zostajemy po drugiej stronie Atlantyku. Tam grała koszykarska liga NBA. Philadelphia 76ers pokonali Miami Heat 137-134, Brooklyn Nets wygrali z Denver Nuggets 122-116, Cleveland Cavaliers wysoko ulegli Utah Jazz 87-117, Los Angeles Lakers nie dali szans Houston Rockets 117-100, Oklahoma City Thunder nie sprostała San Antonio Spurs 102-112, a Golden State Warriors przegrali z Indiana Pacers 95-104. Klasyk Chicago Bulls Boston Celtics został przełożony. Kolejny sport w trójce tuż po 9:00. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Bardzo pozytywnie się nastrajam na dzisiejszą pogodę na zewnątrz, albowiem wreszcie jest jakoś, czyli jest biało, bo jest zima. Pani kierowniczko, jak jest zima, to musi być zimno. I tak też niestety jest na termometrach. Okolice zera, od Rzeszowa przez Katowice po Łódź, przez Podlasie do Warmii i Mazur, gdzie -1 stopień to jest najchłodniejsze miejsce w Polsce. Możliwe przejaśnienia na Pomorzu, konkretnie w okolicach Trójmiasta. Oprócz tego możliwe opady deszczu i deszczu ze śniegiem według wiedzy. Na tę chwilę to tylko na Wielkopolsce, tam również 3 stopnie. Cała reszta kraju zasnuta chmurami i temperatury od 1 do 2 stopni powyżej zera. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. No, super. Ty, patrz, jest też akcja, im więcej, tym taniej. I 5. produkt za złotówkę. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Taniej, nawet do 80%. Lub im więcej, tym taniej. 5. produkt za złotówkę. Telewizory, laptopy, smartfony, AGD. W super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Trójka. Program trzeci. Ma 17, och, już 18. Pora na trójkę i codziennie o tej porze pojawia się magister Michał Migała. Dzisiaj przygotował dla nas kalendarium muzyczne. W moim kronikarskim obowiązku nie sposób pominąć wczorajszej rocznicy urodzin Andrzeja Zauchy, który, gdyby nie fatalne zawirowania uczuciowe, w tym roku skończyłby 71 lat. Celami pod miejski pociąg rozwozi te dni. Wciąż spóźniony. Serami cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż. Knajpa kościół, widok z mostu. Knajpa kościół i ten bruk, ideał nie trogo. Proszę nie oglądać teledysku do tego utworu. Chyba że stać państwa na niekontrolowany wybuch nostalgii i tęsknoty. A również wczoraj urodziny obchodził Blixa Bargeld, niemiecki aktor, muzyk, nowatorski artysta. Członek znanego wielbicielom awangardy zespołu Einstürzende Neubauten. I'm smiling, still smiling, I'm smiling. hurts sometimes. I w tym jakże wesołym nastroju, z uśmiechem na twarzy, żegnam się z Państwem. Michał Migała, dziękuję. Nienawidzę twojej generacji. Twoja generacja chora od przemocy. Twoja generacja przekleństwo fryzjerów, spidy i tłuste oczy. Ja się nienawidzę twojej generacji. Zwykła nienawiść, dymi wam z dyni. Młodzi policjanci, młodzi kibice. Kretyni kontra kretyni. Rok już umarł, rok jest martwy stary. Po co kończysz to piwo? Masz karabin zamiast gitary. Jak jeszcze nie pełne czereśni, hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgieł, przypadek czy przepaść? Hej, twój Bóg, dziwny twór, otwarzasz tu monstrum, cybernetycznego nie ma. Są takie miejsca na każdej mapie, nie znajdę tu szczęścia, nie szukam zwady. Chłopaki stąd zwykle idą do pierdla, dziewczyny na autostrady. Zatem, że się modlisz, dużo czytasz wierszy. Na środku drogi i nie na szczycie. Nigdy ostatni i nigdy pierwszy. Hej, to chyba śni ci się życie. Rok and roll umarł, rok jest martwy stary. Po co kończysz to piwo? Masz karabin zamiast gitary. Jak jeszcze nie pełne czereśni. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgieł, przypadek czy przepaść? Hej, twój Bóg, dziwny twór, otwarzasz tu monstrum z cybernetycznego nieba. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Nie wyjdę dziś z tobą, baby, na techno. Nie pójdę z tobą pod rękę po molo. Nigdy w życiu nie pokocham dziewczyny, która słucha disco polo. Twoja ignorancja czy twoja pycha? Sam już tego dobrze nie wiem. W nazwisku niesympatyczna ryba prześladuje mnie z bladym drzewem. Rok and roll umarł, rok jest martwy stary. Po co kończysz to piwo? Masz karabin zamiast gitary. Jak jeszcze nie pełne czereśni, hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgieł, przypadek czy przepaść? Hej, twój Bóg, kiedy twór, otwarzasz tu monstrum z cybernetycznego nieba. Hej, hej. 22 minuty po godzinie 8, pora na trójkę i rozmawiamy dzisiaj o tym, w jaki sposób ćwiczyć pamięć. I dotarliśmy od momentu, w którym mamy elektroniczną rozrywkę. W jaki sposób gry komputerowe rozwijają nasz umysł i pamięć? Dlaczego warto zanurzyć się w wirtualny świat? Zapytał Macieja Dąbrowskiego nasz reporter Piotr Żółnowski. Gry w tej chwili to jest pełne spektrum doświadczeń porównywalne już z czytaniem książki, komiksu, słuchaniem płyty, czy też oglądaniem filmu. Zagrać takie emocje, które można wyzwolić w graczu właśnie dzięki grom, ponieważ to my sterujemy tą postacią. To nam daje możliwości działania na wyobraźnię, empatyczne podchodzenie do życia. I to, że się mówi właśnie, że gry wywołują brutalność, że wywołują agresję, jest taką totalną nieprawdą. Zresztą niedawno potwierdzono takie badania nad tym. Naukowcy po prostu jasno i wyraźnie powiedzieli, no nie, tak się nie dzieje po prostu. Jeżeli ktoś jest brutalny i agresywny, to i tak będzie brutalny, agresywny. Zwiększają refleks, poprawiają koordynację ruchową, pokazują nam symulacje pewnych rzeczy, uczą nas pewnych zachowań, czy to gry strategiczne, czy to gry ekonomiczne. Oczywiście to nie jest tak, że jak ktoś pogra w Guitar Hero, to dwa tygodnie później będzie mógł zagrać koncert na gitarze. Uczą też przede wszystkim wytrwałości w dążeniu do celu, i praktyki, i tego, że należy ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. A warto jeszcze dodać, że wiele gier stanowi nawiązanie, a nawet są gry oparte na książkach czy filmach, takich jak przecież Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego. Więcej o grach, w tym o grach dla najmłodszych, dzisiaj po godzinie 12 w naszym stałym cyklu związanym z feriami na antenie Trójki, Grzegorz Dakan-Barański. O grach. Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You

Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepaslimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepaslimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Uwaga na zmiany w programie 500+. Osoby, którym należy się świadczenie, będą musiały znowu złożyć wymagane dokumenty. Nabór wniosków przez internet zostanie otwarty 1 lutego, a w formie tradycyjnej dokumenty będzie można składać od 1 kwietnia. Czas na złożenie wniosku rodzice będą mieli do końca lipca, ale złożenie dokumentów przed końcem czerwca będzie gwarantowało wypłatę pieniędzy na czas. W internecie będzie można złożyć pismo za pośrednictwem banku, platformy ePUAP i ministerialnej strony Empatia. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. To od nich zależy oprocentowanie kredytów i lokat w złotym. Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP, uważa, że Rada pozostawi stopy na rekordowo niskim poziomie. Najbardziej prawdopodobny scenariusz dla Krajowej Polityki Pieniężnej to utrzymanie stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie przez bardzo długi okres, co najmniej do końca 2022 roku. Teraz podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 0,1%. Ustawa budżetowa wraca do Sejmu. Senatorowie zgłosili ponad 100 poprawek do tegorocznego planu finansów państwa. Wśród poprawek dodatkowe 4 miliardy złotych dla medyków walczących z COVID-19, dodatkowe 2,5 miliarda złotych na podwyżki dla nauczycieli, czy blisko 2 miliardy złotych m.in. na leczenie nowotworów. Budżet przygotowany przez rząd i przyjęty przez Izbę Niższą Parlamentu zakłada, że maksymalny deficyt wyniesie nieco ponad 82 miliardy złotych. Inwestowanie w kryptowaluty to duże ryzyko, przypomina Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. W komunikacie czytamy, że KNF nie prowadzi bezpośredniego nadzoru nad działalnością związaną z emisją czy obrotem kryptowalutami, a to oznacza, że nie ma żadnych systemowych rozwiązań chroniących inwestorów czy pomagających im odzyskiwać pieniądze. W zeszły piątek Bitcoin zanotował rekordową wycenę. Za token trzeba było zapłacić ponad 150 tysięcy złotych. Teraz jednak notuje korektę i kosztuje niespełna 125 tysięcy złotych. Zobaczmy jeszcze notowania tradycyjnych walut. Euro kosztuje teraz 4,25, dolar 3,70, frank szwajcarski 4,18, a brytyjski funt 5 zł. I 6 groszy. Przed godziną 10 informator ekonomiczny. Zapraszam w imieniu Sylwii Zadrożnej i Sławomira Chorbaczewskiego. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Przejaśnienia możliwe jedynie na północy kraju, w Trójmieście, czyli województwo pomorskie, tutaj możliwie w miarę słonecznie. Oprócz tego cały kraj pokryty chmurami i temperatury od 0 do maksymalnie 3 stopni. To maksimum. Pokażą termometry w Poznaniu. Tutaj również opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Ostrożnie na drogach, albowiem opady marznącego deszczu i deszczu ze śniegiem w całym kraju również mogą spowodować gołoledź. Najchłodniej dzisiaj na Warmii i Mazurach, minus 1 stopień. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. ABS, ASR, ESP, AFS, TPM, FrontPass, Teleinasist, HB. Nawet w wersji przyspieszonej nie wymienimy wszystkich systemów bezpieczeństwa, które Skoda Kamiq ma w standardzie. Teraz Skoda Kamiq z upustem do 6,5 tysiąca złotych. Bezpieczeństwo się opłaca. Sprawdź wyprzedaż w salonach Skody. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić.

20 minut pozostało do godziny 9. To jest moment, w którym ja oddalam się ze studia Trójki. Bardzo Państwu dziękując za dzisiejszy program, za czynny udział, za telefony. No i słyszymy się jutro naturalnie o tej samej porze o 6 rano. Już za moment na antenie Trójki wspaniały utwór Dart Seneca w wykonaniu zespołu Kosmodrom, a zaraz później Salon Polityczny, Beata Michniewicz i jej gość, pan Krzysztof Szczerski, minister w Kancelarii Prezydenta. Dzisiejszy program zrealizowała pani Elżbieta Maliszewska, a program przygotowali Jacek Frencel, Paweł Turski, Piotr Żółnowski, Małgorzata Łukowska oraz na końcu ja, nieśmiało, Łukasz Ciechański. Dziękuję. Roznosi mnie, jak tanio wciska się gaz, co w Kaktus Canyon zabrał nas. Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, tu niebo blednie tak jak wszędzie. Z tobą jakoś lepiej mi, innego szukasz lepiej mi. Że to nie wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano, choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. Wdział wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult bez grawitacji. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest poseł Krzysztof, przepraszam, profesor Krzysztof Szczerski, minister w Kancelarii Prezydenta, pełnomocnik do spraw utworzenia Biura Polityki Międzynarodowej. Dzień dobry, panie ministrze. Kłaniam się, dzień dobry. Jesteśmy również w mediach społecznościowych. Zapraszam. No i a propos tych, że nie tylko Twitter, Facebook, YouTube blokuje konta prezydenta Donalda Trumpa, także amerykański Deutsche Bank nie chce mieć nic wspólnego z Trumpem, nie będzie prowadzić interesów z jego firmami. Według wielu polityków i komentatorów Trump ma to, na co zasłużył. A jak jest pana zdaniem? Jest kilka elementów tej sytuacji. Po pierwsze, te media społecznościowe do tej pory największą wartością było to, że były miejscem spotkań ludzi o bardzo różnych poglądach, bo wszyscy dzisiaj, czy większość z nas niestety zamyka się dzisiaj w tych bańkach medialnych, słucha tylko tych stacji, czy czyta tylko te gazety, tylko te portale, które, z którymi się zgadza i bardzo rzadko ze sobą po prostu rozmawiamy. I te media były jednym z tych miejsc, gdzie... Ale w tych mediach rzeczywiście... też niekoniecznie zawsze była to rozmowa. Czasem było no tak, to obrzucanie się śmieciami różnymi. Tak, tak. Ja się byłem użytkownikiem Twittera, zostałem posłem, jak pani redaktor wspomniała na początku. Rzeczywiście widzę tę ewolucję w ciągu tych 10 lat bardzo negatywną. Na początku rzeczywiście było to miejsce, gdzie po prostu się wymieniało informacjami. Potem one w coraz większym stopniu zaczynały przypominać tak zwane komentarze pod artykułami na portalach. To rzeczywiście jakby psuło sytuację, ale mimo wszystko było tak, że jak się chciał ktoś dowiedzieć o tym, co robi prawica, lewica czy centrum, to na Twitterze każdy z tych użytkowników był i po prostu swoje posty zamieszczał. Jeśli będzie tak, że te media staną się kolejną bańką taką lewicowo-liberalną, czyli że tam po prostu nie dowiemy się, co myślą ludzie inaczej niż my, widzący świat, no to one stracą przede wszystkim swoją atrakcyjność. I według mnie prędzej czy później tak, ale moje pytanie, konkurencja. Przepraszam panie ministrze, było trochę szersze o to odsuwanie się od Trumpa, o to takie otaczanie go jakimś kordonem sanitarnym wręcz w ostatnim czasie. To jest, tak, chciałem też o tym powiedzieć. To są też, trzeba pamiętać o tym, że czym innym jest ocena bardzo krytyczna tego, czego co wydarzyło się na Kapitolu i co w ogóle wydarzyło się w Waszyngtonie 6 stycznia. Natomiast czym innym jest ocena na chłodno dorobku, czy taka obiektywna dorobku prezydenta Trumpa i całej jego kadencji. Uważam, że zwłaszcza z punktu widzenia polskiego, ocena całej kadencji Donalda Trumpa jest dla Polski korzystna i dla relacji polsko-amerykańskich korzystna. Natomiast oczywiście to wszystko, co wydarzyło się, te emocje, które dzisiaj towarzyszą nam po tym, co było i co zwłaszcza towarzyszy amerykańskim politykom po 6 stycznia, no to jest kwestia odrębna i to jakoś muszą sobie w ramach debaty wewnętrznej w Stanach ułożyć tak, żeby wyjść z tym silniejsi, bo drugą rzeczą ważną dla nas jest to, że my nie powinniśmy ulegać narracji o tym, że to oznacza jakąś głęboką słabość Ameryki, bo to dla nas znowu jest niekorzystne, żeby dać się namówić do takiego frontalnego krytykowania Stanów jako państwa słabego czy upadłego, bo to po prostu jest niebezpieczne. Panie ministrze, ambasador Georgette Mosbacher została odznaczona przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Już pan wspomniał o dobrym bilansie współpracy polsko-amerykańskiej. Jakie są zasługi przede wszystkim najważniejsze prezydenta Trumpa dla Polski? To rozwinięcie współpracy polsko-amerykańskiej w tych kilku fundamentalnych obszarach. Po pierwsze bezpieczeństwa militarnego, zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce, a to co wydarzyło się także ostatnio, podpisanie umowy o współpracy wojskowej i na jej podstawie umiejscowienie w Polsce dowództwa wojsk amerykańskich na wschodniej flance NATO. Piąty Korpus, jego dowództwo jest w Polsce, jest tutaj generał, więc to jest rzecz fundamentalna dla bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale całej wschodniej flanki. Po drugie bezpieczeństwo energetyczne, zwiększenie dostaw amerykańskiego gazu skroplonego do całej Europy Środkowej poprzez Polskę, przez gazoport w Świnoujściu. To też jakby jest ważne dla nas, dla dywersyfikacji naszego rynku energetycznego, ale także dla całego regionu. Po trzecie polityczna współpraca z Trójmorzem, w tym inwestycje amerykańskie w Trójmorze, wsparcie Funduszu Trójmorza i w ogóle także polityczne podniesienie rangi tego projektu do projektu rzeczywiście międzynarodowego, który zyskał dzisiaj bardzo wysoką renomę i przyciąga kolejne państwa. Więc to są i po czwarte rozwój tych nowoczesnej współpracy, w nowoczesnych w nowych obszarach wzajemnych inwestycji. To są wszystko dobre dorobek, chcę powiedzieć właśnie jasno. A proszę powiedzieć, co będzie według pana z tego kontynuowane, co będzie w równym tempie, z równą intensywnością przedłużone, a co być może będzie no troszeczkę takie przywiędłe, jeśli mogę się w ten sposób wyrazić po pewnym czasie, ponieważ Joe Biden i jego ekipa mogą być innymi sprawami zainteresowani. Te wszystkie fundamenty, o których mówiłem, cieszyły się w Stanach Zjednoczonych poparciem obu partii politycznych. Myśmy o to bardzo zabiegali, współpracując intensywnie z prezydentem Trumpem, jednocześnie przekonywali się do naszych interesów także strony demokratyczną. Stąd nie ma dzisiaj dyskusji w Stanach Zjednoczonych na żaden z tych czterech tematów, o których ja powiedziałem jako fundamentu polsko-amerykańskich relacji, bo one są oparte na wspólnym interesie. Natomiast rzeczywiście jest tak, że będziemy oczekiwać na priorytety nowej administracji Joe Bidena, dlatego że jest możliwe, że ta administracja szczególnie w pierwszym okresie skupi się bardzo wyraźnie na kwestiach wewnętrznych, na problemach gospodarczych, epidemiologicznych, zdrowotnych w samych Stanach, więc może rzeczywiście być mniej aktywna na forum międzynarodowym, a jeśli będzie aktywna na tym forum, to może być aktywna tam, gdzie jest kontrowersja, tam, gdzie będzie chciała pokazać różnicę z administracją Trumpa, czy na przykład w kwestii bliskowschodniej, czy w kwestii irańskiej. A jeśli chodzi o Unię Europejską, czy prezydent Biden będzie chciał wręcz demonstracyjnie pokazać, że można dobrze współpracować z Unią Europejską? Na pewno nowa administracja oceni ostatnie działania i to, co dzieje się dzisiaj w Unii Europejskiej. Wiemy, że patrzy na nią dużo bardziej przychylnie, ale pamiętajmy, że w ostatnim czasie za prezydencji niemieckiej Unia Europejska i Niemcy jako takie wykonały dwa ruchy dokładnie sprzeczne z priorytetami, jakich Joe Biden mówił w czasie kampanii wyborczej. To znaczy Niemcy przeforsowały dość szybkim tempie umowę inwestycyjną Unia-Chiny, czy nie handlową, nie takim dotyczącą po prostu handlu, tylko inwestycji wzajemnych, co jak wiadomo jest dokładnie sprzeczne z priorytetami Joe Bidena, a także przyspieszyły dokończenie projektu Nord Stream 2, jak gdyby żeby on się dokończył przed objęciem władzy przez Joe Bidena, który też jest wobec tego projektu krytyczny. Więc to bardzo ciekawe, dwa zupełnie sprzeczne z priorytetami nowej administracji ruchy ze strony Unii Europejskiej pod prezydencją niemiecką. A do tego jeszcze Francja bardzo ostro skrytykowała z kolei niemieckie słowa o tym, że trzeba przywrócić transatlantycki wymiar bezpieczeństwa europejskiego, mówiąc nie, Europa powinna budować swoją autonomię strategiczną bez USA, więc no, z Europy nie dochodzą takie bardzo zapraszające, z tych głównych stolic europejskich, takie zapraszające wobec Joe Bidena. No tak, ale inicjatywa będzie należała teraz do Joe Bidena. Może on będzie chciał się otworzyć w sposób spektakularny na Unię Europejską. Jak powiedziałem, na pewno będzie dokonana tutaj ocena. Wiemy, że w sensie ogólnym Joe Biden jest dużo bardziej przychylnie do Unii Europejskiej nastawiony. Natomiast Europa dzisiaj jest już inna od tych czasów, które on pamięta jako wiceprezydent. Bardzo dużo w ciągu tych czterech lat się właśnie wydarzyło. Brexit, nowa polityka francuska, tej autonomii strategicznej, projekt Trójmorza, to zmieniło też architekturę Europy i myślę, że to będzie dużo bardziej zniuansowane niż się wydaje wszystkim tym, którzy myślą, że to będzie taka po prostu prosta powrót do polityki z czasów Baracka Obamy, bo świat się zmienił i Europa też się bardzo zmieniła. Ale mówiło się, że Polska jest takim pomostem dla Donalda Trumpa pomiędzy Ameryką a Unią Europejską, z którą ma nie najlepsze relacje, w każdym razie z głównymi graczami na europejskim rynku. My teraz już nie będziemy pełnić tej roli zapewne. To się okaże. My jesteśmy otwarci na współpracę z nową administracją. Myślę, że są też nowe projekty, które byłyby atrakcyjne w tej nowej administracji, na przykład kwestia klimatyczna. Po ostatnich decyzjach Rady Europejskiej pana premiera Morawieckiego włączenia się w ten nurt dalszej redukcji emisji, to jest dla nas też wyzwanie. W tym wyzwaniu potrzebne jest dla nas partnerstwo z krajami, którymi będziemy na przykład rozwijać energetykę nuklearną, dlatego że bez energii nuklearnej nie da się zmontować polskiego miksu energetycznego, który by spełnił wymogi redukcyjne przyjęte przez Radę Europejską. No z powyższym to jest także taki obszar, który łączy klimat, łączy to, co, na czym też zależy Joe Bidenowi i jego administracji, na to, do czego będzie powołany John Kerry, z interesami ekonomicznymi, więc to może być bardzo ciekawy nowy projekt, który znowu spowoduje, że budujemy kolejny pomost, który będzie autonomicznym polsko-amerykańskim pomostem wpisującym się w politykę europejską. A króciutko, czy myśli pan, że Donald Trump dotrwa na stanowisku te kilka dni do końca kadencji, bo jak wiadomo są różne zakusy na to, aby pozbawić go tej roli. Nancy Pelosi uważa, że on jest wręcz niebezpieczny. Jeśli będzie miał we władaniu guzik atomowy, to może go nawet użyć. No to jak powiedziałem, emocje wewnętrzne w Ameryce są dzisiaj bardzo rozgrzane, natomiast jedyną możliwością było przejęcie tej inicjatywy, podjęcie inicjatywy, która była proponowana przez Mike'a Pence'a, czyli decyzja samej administracji amerykańskiej o tym, żeby uznać prezydenta za niezdolnego do pełnienia swojej funkcji. Mike Pence odmówił tej procedury. Czyli poprawka 25, dział 4. Tak, natomiast procedura impeachmentu jest nie do wykonania w ciągu tych kilku dni, więc to oczywiście jest raczej kwestia właśnie tych wewnętrznych emocji niż procedur, które mogły być w ogóle realizowane. Myślę, że także prezydent Trump zapowiedział, że spokojnie, w sposób uporządkowany tę władzę przekaże 20 stycznia i będziemy od 20 stycznia budowali relacje z nową administracją amerykańską. Panie ministrze, czy powinniśmy wrócić do tej obietnicy Donalda Trumpa dotyczącej szczepionek w sytuacji, kiedy one stały się takim towarem bardzo poszukiwanym, dosyć niespodziewanie w ostatnich dniach? Czy w ogóle tę obietnicę trzeba uznać za niebyłą? Czy ona była na wyrost? Czy ona została zniwelowana poprzez wejście w układ, że tak powiem, z Unią Europejską, jeśli chodzi o zakup szczepionek? No, właśnie dziękuję, że pani to powiedziała. Szczepionki amerykańskie są w Polsce. Te, o których prezydent rozmawiał w tamtym roku w czasie wizyty w Waszyngtonie, są. Tylko nie przechodzą w sposób dwustronny między Polską i Stanami Zjednoczonymi w umowie dwustronny, tylko poprzez system europejski. No tak, dokładnie, ale to akurat chyba nic wspólnego nie ma z tą rozmową obu prezydentów w czerwcu ubiegłego roku. Ma bardzo wiele wspólnego, dlatego że ta rozmowa dotyczyła sytuacji, w której nie byłoby systemu europejskiego. Jeśli system europejski jest i ten system europejski nie korzysta ze szczepionek innych niż te właśnie, o których rozmawiał prezydent Duda z prezydentem Trumpem, no to jesteśmy lojalnym członkiem Unii Europejskiej i realizujemy zakupy poprzez Unię Europejską. Więc gdyby Unia Europejska te szczepionki kupowała w innych państwach, wtedy moglibyśmy mówić tak, to jak my podpisujemy umowy dwustronne ze Stanami Zjednoczonymi zgodnie z umową prezydentów, ale właśnie Unia Europejska kupuje te szczepionki w Stanach, więc to są dokładnie te same szczepionki, o których była mowa w czerwcu w Białym Domu. A jak prezydent w ogóle patrzy na to, jak jest realizowany program szczepień? Czy przygląda się temu? No program oczywiście, że się przygląda, dlatego że prezydent miał to spotkanie, którym był poinformowany o całym programie i strategii szczepień. Ona dopiero teraz się tak naprawdę rozpoczyna w sensie szczepienia rocznikowego, a nie tych grup szczególnie potrzebnych, jeśli chodzi o system zdrowotny przede wszystkim, tak, grupy zero. Więc dopiero po 15, ja sam też chcę w weekend, czy zaraz po weekendzie zarejestrować się w tym systemie. Będę czekał na decyzję, która do mnie przyjdzie, czy wezwanie. Nie, może się zarejestrować już. Z tego co rozumiem, rejestrować się można, tylko po prostu szczepienia będą sukcesywnie realizowane, więc ja będę po prostu, jak każdy Polak, ten system osobiście też testował, po prostu zapiszę się na szczepienie i będę czekał na swoją kolejkę. Żeby się nie zatkała strona, to może lepiej się powstrzymać. Jeśli ktoś jest młodszy. Jak pan to tak sugeruje, to się może kilka dni powstrzymam, ale po prostu tak powiedziałem, jak każdy obywatel Polski będę teraz do tego systemu się zapiszę i będę czekał na wskazanie, kiedy będę mógł szczepionkę przyjąć, bo rzeczywiście uważam, że on jest bardzo. Znaczy nie za przyjęcie szczepionki, tylko dziękuję za rozmowę. Krzysztof Szczerski, minister w Kancelarii Prezydenta, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Liporedium to twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Ten rok jest zupełnie inny niż poprzednie, dlatego trzeba wyjątkowo zadbać o odporność. Samo połączenie witaminy C i ród